Dagens popcorn, Aliens. Hej och välkomna till Popcorn, ditt projektorljus i biomörkret. Jag heter Johannes. Och jag heter Mia. Och idag blir det favorit i repris. Ja, det skulle man kunna säga. Fast mångdubbelt. Precis, alltså det här är, om man bara ser till de här två filmerna så är det här ett av de bästa exemplen på bra namngivning av en uppföljare. Om man struntar i att resten finns, för att efter detta så ramlar det isär och blir jättekonstigt. Men den första filmen heter Alien och det är en rymdvarelse som kommer ombord på det här skeppet och börjar härja runt. Precis. Och uppföljaren heter Aliens och nu finns det flera stycken. Tada! Väldigt enkelt. Logiskt. Enkelt och väldigt pedagogiskt. Och tyvärr var de då tvungna att göra fler och då gick det givetvis inte att följa samma logik. Men just nu ignorerar vi att de existerar överhuvudtaget. Ha, okej. Ripley igen. Mm-hmm. I love her. That woman. Och det är givetvis Sigourney Weaver som är tillbaka. Och ingen yes. annan som har fått axla denna roll. Och det är också ett stort plus tycker jag. Att de inte har försökt att ta dit någon annan häftig kvinnlig skådespelerska. För att det hade inte blivit bra. Viewer är Ripley. Mm-hmm. Det är lite av hennes paradroll på sätt och vis. Det är en av hennes största nördroller i alla fall om man säger så. Alltså jag förstår det. För att hon passar verkligen som den här tuffa... vad ska man säga? Ja, du förstår vad jag menar. Mm-hmm. Men... det jag tycker om är ändå liksom att i början här så får hon ändå, alltså hon får ändå samtidigt vara lite sårbar. Jag gillar att de har lyckats göra henne intressant ändå fastän det är den här typen av film eller vad man ska säga. För hon genomgår ändå en resa mentalt genom den här filmen tycker jag. Ja, absolut. Och det tycker jag är rätt skönt att få se. Hon är inte liksom, slänger inte chef direkt och är så här supertuff direkt och givetvis ska vi upp och slå monster liksom, utan hon är nedbruten i början och hon har fått väldigt starka men efter de här tidigare upplevelserna. Jajamän. Och man tycker nästan ännu mer om henne sen när man har fått se den sårbara sidan av henne också. Mm. Tycker jag. Jag förstår precis vad du menar. Och det visar också på att Sigourney Weaver har ett register som skådespelerska. Ja, det pratade vi ju lite grann om när vi pratade om Alien, den första filmen i serien också, att hon är en väldigt mångsidig skådespelerska. Mm. Men jag får en chans att visa det i samma film, inom samma karaktär. Verkligen. På mycket tydligare sätt än vad hon gör i första filmen. Ja. Där hon väl lite mer genomgående. Ja, och inte heller i några av uppföljarna skulle jag vilja säga också. Nu har ju inte du sett dem så du kan inte reflektera så mycket över det. Och jag måste erkänna att det är ganska länge sedan jag såg någon av dem också. Mm. Även om jag är intresserad av att se särskilt Director's Cut eller Special Edition eller vad de kallar det av Alien 3. Mm. På grund av att jag har hört att den versionen ska vara bra mycket bättre än bioversionen. Okay. Så det kan vara intressant, för den brukar anses lite som det svarta fåret i Alien-familjen. Mm. Trots att den är regisserad av David Fincher som ändå brukar göra väldigt bra film. Yes. Sen det jag tänkte på i början här, om vi ska fortsätta prata lite om, för här är ju en hel del nya karaktärer, eller det är ju nästan bara nya karaktärer förutom, eller det är bara nya karaktärer, ja. Förutom Ripley. Och här har hon ju fått med sig värsta järngänget då. Mm-hmm. Tränade supersoldater liksom. Och det kan ju låta tufft. Och i början satt jag med lite kanske och störde mig på deras attityd. Mm-hmm. Jag köpte i de här första, när hon sitter i de här första förhören och de här första genomgångarna och behöver dra sin historia igen och igen och igen. För de menar på, men herregud liksom. För de här kostymnissarna. Ja, för då är det lite där med lilla gumman. Jag förstår att det var jobbigt, men nu är det ekonomiska intressen så, det blir nog bra. För vad som har hänt är att hon förstår att de har byggt en form av koloni på den här planeten som hon hade lyckats rädda sig ifrån. Mm-hmm. Och hon blev väldigt upprörd för det. Och det kan man ju förstå. Och det köpte jag verkligen. Det här översittar förmynderiet på något sätt. Att, ja, men vi vet saker som du inte förstår liksom. Ja. Så att, och du har ändå varit i veck i hur många år som helst. Så att, ja, varför skulle vi lyssna på dig liksom? Du är nog lite skadad, gå och prata med någon liksom. Ja, men lite den attityden är det ju. Mm-hmm. Men, och det kunde jag köpa, men däremot hade jag lite svårt i början innan de väl hamnade i de här situationerna för det här snacket mellan soldaterna. För att det kändes så väldigt, där tyckte jag det kändes väldigt klyschigt. Det är det. Allt det är så jävla macho. Det är fruktansvärt liksom stereotypiskt. Det som är lite intressant är att en del av de här marinsoldaterna är ju faktiskt kvinnor. Och de är precis lika macho och som har precis samma inställning som killarna har. Ja, det jag funderade på är, måste man sätta upp en sån skild för, eller sköld för att kunna klara sig inom ett sånt yrke? Är det det beror på? Är det därför det faktiskt finns en sån machokultur? Det tror jag. Eller är det för att det gör sig bra på film? Eller var kommer det ifrån? Jag tror absolut att det ligger väldigt mycket sanning i det. Att det är någonting, speciellt om man faktiskt har varit ute i strid, så är det liksom en sån attityd som man måste lägga på för att inte ta åt sig av allt det hemska som händer runt omkring en. Och just kanske också för att inte bli rädd för det som, för att jag kan tänka mig att de har ändå hört hennes historia, men de vill inte riktigt lyssna, för att vi får, ska man klara det här uppdraget så får man inte vara rädd någonstans. Nej. Man måste bara kunna gå in i det och göra sitt bästa, och det finns inget annat vi kan göra. Man, så fort man visar rädsla så blir man svag. Precis. Sen kan jag tänka mig att det är lite extra överdrivet för film, för att det ska bli mer dramatiskt och mer filmiskt. Men det är svårt för mig att säga, för att jag har ingen personlig erfarenhet av det. Jag har inte gjort lumpen ens. Så att... Men sen så säger jag, så det sagt, jag stödde mig lite på början. Men herregud, liksom, tagga ner. Alltså, ni har inte ens påbörjat det uppdraget än. Alltså, lägg av. Men sen så kände jag att det hände lite någonting inför själva landstigningen. När man märker att han, den här officeren, ledaren, att han verkligen går runt och aktivt peppar folk. För där blir det en lite annan ton. Mm-hmm. Och det är till och med någon som tuppar av i de här starka G-krafterna och allting. Och där känner man, där hände det någonting. Att där framkom det mer att den här attityden, att det fanns en anledning. Mm-hmm. Det blir mer mänskligt helt enkelt. Absolut. Så där börjar jag väl tycka om dem någonstans. Om du missförstår mig. Ja. För att där kände jag att det hände någonting. Och jag kan också förstå, jag menar, herregud, hon har ju legat i sån här nedfrysning. Vad var det, 50? 57 år tror jag det var. Ja. Så att jag kan förstå, alltså, man kanske inte direkt liksom, ja, tar henne på jätteallvar. Är det nog svårt att göra det? Det hade jag nog kanske också haft, men vad vet du? Alltså, det du pratar om hände för liksom nästan 60 år sedan. Vad vet du om vad som händer idag? Alltså, vem är du att komma här och tala om? För, alltså, du vet. Samtidigt som man själv vet vad som har hänt och sitter och stör sig på att de inte lyssnar. Man bara, men gå inte dit. För i helvete. Sådär. Men sen tycker jag att det gillar jag med Ripley. Att någonstans så väljer hon att motgå sina egna demoner för någon form av högre syfte, för hon känner att finns det någonting jag kan göra för de här människorna så måste jag göra det. Jag måste följa med, för att jag vet att jag besitter kunskap som de kommer att behöva. Så jag kan någonstans inte välja att inte följa med. Förstår du? Ja, absolut. För jag vet att du hade lite betänkligheter så efter vi hade sett den första filmen, och liksom vi pratade om att det finns uppföljare. Varför skulle hon överhuvudtaget välja att återvända? Ja. Varför skulle hon välja sig att utsätta sig för de här varelserna en gång till? Mm. Men så här i efterhand känner jag att det kändes ändå realistiskt. I tvåan i alla fall. Sen tror jag att jag skulle ha väldigt svårt att se de andra. För hur många gånger vill man stöta på aliens i sitt liv? Hur korkad är man? Ärligt talat. Men så där drar jag nog gränser. Men den andra gången, om vi bara pratar om den här filmen, så kunde jag faktiskt köpa det. Det jag funderar på är att de inte blir, eller det gillar jag ändå, att när de går ner den här gången, att de ändå är inställda på att det kan vara farligt. Vi vet ändå inte vad som väntar, och att de är väldigt förberedda. Och att de ändå agerar som att det är en farlig situation. Det är inte så att de bara traska på och tänker att ah, ja, men det här ser ju lugnt ut, vi ser inte till en enda människa, det var ju skönt. Utan att de ändå är väldigt försiktiga. Mm-hmm. Och det gillar jag. För att det känns ändå som att det känns realistiskt. Man, är man tränad soldat så tror jag inte man bara hade klampat på en sån här situation. Och det är det som gör det hela så intressant också. För att alltså, rent strukturmässigt så påminner den här filmen väldigt mycket om första filmen. Mm. Så att det är en väldigt lång sträcka där det bara byggs upp stämning och det byggs upp liksom den här otäcka förväntan för att någonting kommer att hända. Man vet inte riktigt vad, men någonting kommer att hända. Mm. Och även det finns vissa scener som är nästan exakta paralleller. Men Cameron, James Cameron är ju regissören av den här, väljer att göra lite annorlunda saker med det. Vilket gör att det blir någonting unikt. Men det som är intressant här är att trots att hon åker dit som sagt med ett helt team väldrillade soldater som är, som sagt, de är väldigt väl förberedda och allting är väldigt strukturerat, de är väldigt professionella och ändå är det jätteotäckt för man vet ändå för sitt inre att det här kommer inte att gå väl, de kommer Nej. Att missa någonting, de kommer att göra något fel, man vet bara inte vad. Nej, för, men det är för att man själv vet att de här monstren är så farliga, de har jätteproblem med en i förra filmen och när det heter Aliens liksom, man vet att det kommer inte sluta bra. Men det är en grej jag funderade på och det var för plötsligt ser jag på sin monitor att de ser inte en enda människa. Inte en enda liksom, livstecken någonstans. Allt är bara förstört och allt är bara liksom så här. Det känns som att alla har evakuerat eller dött eller alla är borta liksom. Och så plötsligt ser de, men här ser jag ett jättestort sån här värmefält. Att här har alla samlats liksom. Mm-hmm. Här måste det vara en jättestor folksamling eller samling av någonting. Ja, dit går vi. Vad bra. Men då tänker jag att inte... Då tänker jag att det borde klicka till i Ripleys hjärna. För hon borde komma ihåg de här kokongerna från förra gången. Då hade jag nog sagt, vi ska inte gå dit. Vi sticker fort som fan. Hade nog jag sagt. Men, ja, det står för mig då. Ja, där hade nog en stor varningsklocka börjat ringa i min hjärna om jag hade varit Ripley. Mm. Okej, alla är på precis samma ställe. Det finns ingen kvar här att rädda. Vi drar. Mm. Så hade nog jag sagt, tro mig. Mm. Alltså det finns ingen kvar att rädda. Så det kan jag förstå. Där har vi två saker som man bör tänka på. Och det första är att som sagt, den versionen av den första filmen vi såg var också en sån director's cut. Och det var en av de skillnaderna var just den här scenen med kokongerna. Mm. Den fanns inte med i bioversionen, vilket innebär att när den här Alien 2 kom, Aliens, så kan man inte hänvisa till det. För att då kan man inte hänvisa till det för att publiken har inte sett den. Nej. Det är en sak. Och det andra är att även om hon hade sagt det så hade förmodligen inte soldaterna lyssnat. För de är tvungna att kolla. Mm. De måste undersöka. De är där på order. De måste ta reda på vad som har hänt. Men, det är så men jag förstår varför. Jag förstår precis din poäng. Har man suttit och sett den scenen så känner man bara, men dra fort som fan. Alla är döda utom kanske en eller två. Bara dra. Det finns inget att göra. Så då samlar man bara åk. Och sen så tycker jag att det är intressant att de har uppgraderat katten till en liten flicka den här gången. Ja. Och det är intressant. Det måste finnas någon liten svag varelse som Ripley får liksom ta hand om. Och det är intressant med tanke på att jag tror att de har gjort det just på grund av att det här var ju den första filmen som skrevs där Ripley medvetet skrevs som en kvinnlig karaktär. Mm. För att det första manuset skrevs faktiskt med intentionen att alla rollerna skulle kunna spelas av vilket kön som helst, vilken skådespelare som helst. Det var helt odefinierat i manuset. Ja. Vilket skulle ha gjort det intressant då om Ripley hade spelats av en man. Mm. För då hade man nog fått en annan upplevelse för att de flesta har den här, så här, ja men kvinnor, de har ju den här moderliga instinkten och måste skydda liksom de små värnlösa och så. Men om det hade varit en man som hade gått tillbaka efter katten, ja, hur hade man upplevt det? Mm. Hade man bara känt liksom att hade man känt samma sak för som man gör för Ripley i filmen som den är nu, att ja men det är klart att hon måste gå tillbaka efter katten, eller hade man tänkt, men din idiot, sätter i skeppet och åk, skit i kattjäveln. Men det tror jag också liksom att det är någonstans i krissituationen att hjärnan börjar fungera väldigt konstigt. Det är sant, det är väldigt sant. Och jag, men jag tror att det blir lite som du vet, så här, när folk sticker in efter saker i en brand. Och, mm-hmm. Alltså massa sådana här grejer. Att det finns någon form av instinkt att man ska rädda det som räddas kan. Mm, verkligen. Har du inte försökt så har du inte gjort allt du kan på något sätt. Så ja, jag vet inte. Men det är en intressant tanke. Men här som du säger så är det väldigt tydligt att hon är en kvinnlig karaktär i det här manuset. Och det är när de pratar om hennes dotter exempelvis. Ja. Och så vidare. Så att absolut. Och det är väl det de spelar på mycket också. Alltså spoiler ja. Skulle vi kanske sagt för länge sedan. Men whatever. Hur som helst. Bättre sent än aldrig. Mm-hmm. Men det är väl väldigt mycket det de spelar på med att de hittar just den här lilla flickan också. Ja. Efter att hon så nyss har fått veta att hennes egen dotter är död och ja, allt liksom. Så, och den scenen tyckte jag var väldigt stark. Mm. Där blir jag verkligen ledsen tillsammans med Ripley när hon får se den här bilden på sin, vad var det, 66-åriga dotter eller någonting. Mm. Som är dött 2 år tidigare. Ja. Då, alltså det gör verkligen nästan fysiskt ont. Där blir jag riktigt, riktigt ledsen. Men där känner jag att det funkar mycket bättre exempelvis Prometheus när de slängde in det här med ja, vi jag kan förstår. Inte få barngrejen liksom. Ja, precis. Det kom så himla random. Men här så har de liksom, jag vet inte, det kändes mer äkta. Det kändes mer väletablerat. Det kändes som att det var en liten inslängd grej mest. Bara för att den scenen ska bli mycket hemskare i Prometheus liksom. Ja. Men här kändes det som att det, jag vet inte. Och det, där samtidigt som den gav mig mycket djupare förståelse till att det blev väldigt viktigt för henne att ta hand om den här lilla flickan Newt. Liksom. Mm-hmm. Som är den enda som har lyckats överleva. Ja. Men det gillade jag också. Att hon var inte bara någon värnlös liten varelse som fick hänga med som en liten ryggsäck på någon. Liksom. Utan hon var faktiskt en liten individ. Och hon kunde också komma med grejer emellanåt fast hon var liten och hon var bland alla de här tränade soldaterna. Mm-hmm. Jag tänker bland annat på den här scenen när hon känner till det här ventilationssystemet. Mycket bättre än vad de gör. För hon har lekt där jättemånga gånger fastän de inte fick. Men hon vet liksom precis vilken riktning man ska krypa för att komma hit och dit. Och sådär. Så det, och liksom när de kollar på de här kartorna, hon vill vara med och titta. Och, men jag gillar ju ändå att hon fick vara lite. Så fort de har brutit igenom det här första chockskalet så fick hon ändå liksom, hon fick vara en liten människa. Mm. En riktig karaktär och inte bara någonting lite värnlöst som ska tas om hand. Mm-hmm. Och det gillade jag. Mm, absolut. Det är intressant också om man tänker, för vi funderar ju så här med barnskådespelare och hur det kan verkligen slå väldigt olika. Mm. Om det fungerar, om det känns trovärdigt eller inte. Och här har vi ju ändå ett barn som är svårt traumatiserat. Ja. Och sett alla sina föräldrar och alla sina bekanta, liksom alla i omgivningen. Över 100 personer, 50 personer. Ja, dö. Ja. Men ändå, men själv lyckats att klara sig. Mm. Och hon gör ett väldigt bra jobb. Mm. För det är verkligen helt nollställd i början, men som långsamt tinar upp för de här. Men så i början är hon väldigt så här nihilistisk och liksom, det finns ingen, alltså det är ingen idé att jag tar någon kontakt med er, för ni kommer bara dö precis som alla andra. Ja. Men långsamt att hon börjar få kontakt med dem och liksom värmer upp och faktiskt omfamnar dem till slut. Mm. Det är väldigt häftigt att se, och av den anledningen så är det intressant också att skådespelerskan Carrie Hamm faktiskt inte har gjort någonting annat överhuvudtaget på film. Mm. Det här är den enda film hon någonsin har varit med i på något håll. Du undrar, man är föräldrarnas val för att de märkte att det här inte var så bra karriär för henne rent alltså så. Eller är det hon själv som inte kände att hon vill, alltså så här, det är lite intressant att fundera över. Absolut. För man kan tänka annars om en film blir succé att föräldrarna gärna pushar på. Men ja, nej, men det är intressant att fundera över. Mm-hmm. Men sen vissa scener mellan henne och Ripley fick man ju verkligen bara få rysningar utifrån ryggen. Och det är exempelvis när Ripley ska natta henne vid något tillfälle. Eller få henne att vila och sova mitt i allt det här. Och så pratar hon vill inte sova för hon har bara mardrömmar. Så Ripley leker med hennes lilla docka där eller någonting säger. Men tror att hon har mardrömmar? Casey heter hon, va? Mm. Dockan, ja. Hon bara, men hon har inte, eller hon har inga mardrömmar liksom. Så här. Men då säger den här flickan, fast hon kan inte ha mardrömmar för hon är bara en bit plast. Mm. Och där kändes det verkligen som, det här är barn som har varit med om för mycket liksom. Mm. Som någonstans har gått över en gräns och insett saker som ett barn inte ska behöva inse, som ett barn inte ska behöva ha sett. Hon har redan kommit fram till sanningar som, hennes oskyldighet är borta någonstans liksom. Ja, absolut. Och det var lite andra sådana grejer också. Alltså det är fruktansvärt bra. Mm. Och fint för att vara, ja, så. Mm. Men sen tänker jag också när det väl börjar hitta till, att jag gillar också hur att alla de här personerna, även om de är tränade elitsoldater och allt så här, att de reagerar väldigt olika. Ja. Det är någon blir väldigt fokuserad så här, men nej, men man slåss till sist man och liksom, nu ska vi reda ut det här och man lämnar ingen bakom och man, du vet, så där. Bland annat hon, vad heter hon? Vasquez. Ja, just det, som ville tillbaka och hämta någon som garanterat redan var död, men man lämnar ingen bakom, vi måste se om han faktiskt är det och så där. Som verkligen har det här, kan sätta upp den här skölden och vara supertuff liksom. Ja. Men så har vi han, vem av dem var det? Hudson. Just det. Som Bill Paxton. Som nästan håller på att bryta ihop. Allt är meningslöst. De kommer döda oss ändå. Vi kan lika gärna sätta oss upp. Alltså, aha, finns inget sätt att komma undan. Ska vi vara här 17 dagar? Jaha, nej, men då kan vi lika gärna tacka gör. Vi kan lika gärna sätta oss ner och bara släcka lampan. För att det, du vet sådär. En av de mest citerade, tror jag, replikerna ifrån filmen där. Game over, man, game over. Och det gillar jag också. Man verkligen har brytt sig om och ger dem olika personlighet och att man tror att man är tränad inför en situation och man tror att man liksom kan kontrollera sig, men så bryter han ändå ihop. Ja. Det gillar jag. Och det är någonstans som man börjar, det är det som gör att man börjar bry sig om dem också, tror jag. Ja. För att det blir en dynamik mellan dem och då känns de verkligen som människor. Ja, nej, jag förstår vad du menar. Och då bryr man sig om dem som grupp för att det finns en sammanhållning, men ja. Alla är ändå unika. Mm. För att risken finns ju annars att om alla reagerar på ett liknande sätt så flyter de ihop. Ja, och jag tror att hade alla varit jättetuffa och bara stått och liksom pangat på med varelserna, då hade jag börjat gäspa. Då hade jag tappat totalt. För sen, men okej, jävla supermänniskor, okej, kul. Så har vi han den här... Och där dog han, ha, kul. Vi har den här löjtnanten, han som är lite deras commander, som är väldigt grön egentligen och påtagligt. Han försöker verkligen att göra sitt jobb och se till att han... Men han är påtagligt nervös hela tiden. Mm. Och liksom så här, alltså alla har sina egna små. Och sen har vi också, om vi ändå är inne och pratar om karaktärerna här, lika bra att vi går igenom de som är intressanta. Och vi har ju Bishop, som spelas av Lance Henriksen. Och det är en väldigt intressant dynamik där också, för att han är också, vilket man får veta väldigt tidigt i filmen, en robot, syntetisk människa, precis som Ash i första filmen. Mm. Och Ripley litar ju inte på honom för fem öre. Nej, vilket är rätt förståeligt. Ja. Så det är intressant hur de spelar med den dynamiken. Mm. Att han försöker vara så hjälpsam och möjligt som henne. Och hon fullständigt vägrar att acceptera hans hjälp. Ja. Vad han än gör. Och man ser liksom att han förstår verkligen inte varför hon är så negativt inställd. Nej, det är väl någon som hintar lite att det gick inte så bra förra vändan hon var ute. Och sådär. Men hon vägrar ju prata lite om det också. Sådär, liksom vad som egentligen hände inför alla. Sådär. Men... ja, det spelet mellan dem tycker jag också. Och det gör också att Ripley känns väldigt trovärdig. Att hon kan inte förlåta det sveket och då tar hon ut det på alla androider. Liksom. Jag tycker inte lita på någon som robot som är styrd av någon myndighet. Utan, nej, jag skiter i det. Utan, så, då stålsätter jag mig hellre och bara håller dig borta. Liksom. Ja. Men det gör också att man tycker väldigt mycket om Bishop. Faktiskt. Jag gjorde det. Jag kände lite med honom där. Liksom, han verkligen försöker visa I'm the good guy. Liksom. Kom igen. Men, och samtidigt blir man ju också, eftersom hon är så avvokt inställd hela tiden, så blir man ju lite misstänksam mot honom också. Ja, är det någonting jag borde förstå här? Eller liksom, vad ser du som inte jag ser? Sådär. Men... Sen tänker jag också på den här scenen när han, det tyckte jag också väldigt mycket om, den här scenen när han själva ledaren för hela operationen dör, och han dör ganska tidigt. Och det är väl lite då allas fasad börjar krackelera. Shit, ja. Nu dog han. Hjälp! Alltså, om han kan dö, liksom, vad ska då hända med oss andra? Alltså lite den känslan. Precis. Och det är en sån där eftersnacket där. När absolut. De inser att shit, vi står utan ledare helt plötsligt. Vad ska vi göra? Det är en sån effektiv sak som man kan göra i den här typen av filmer. Det är tyvärr inte fullt så oväntat som publik i den här filmen som det är i vissa andra. Jag ska inte avslöja för mycket, men jag kan säga så mycket som att i Deep Blue Sea, den här hajfilmen från 99 tror jag den är, där finns det en scen så där helt plötsligt så dör en av karaktärerna så fullständigt oväntat. Man har hela tiden förväntat sig att okej, det här är en av de karaktärerna som kommer att överleva hela filmen. Och så bara liksom en tredjedel in så dör han bara rätt av. Och då blir man verkligen som, då är inte bara karaktären utan man själv som publik blir helt chockad och vet inte vad man ska vänta sig. Nej, det kanske inte var så oväntat här, men det var fruktansvärt effektivt. Det får ju igång handlingen. Som sagt, man själv som publik blir inte så överraskad av det. Men däremot så får det verkligen igång. Det ger ett helt annat driv i handlingen. Så att det har definitivt sin effekt. Och så gillar jag just hur man får se mer och mer hur Ripley återgår till när Ripley hon är i första filmen. Tills man känner igen henne och man bara, yeah, go girl. Det tyckte jag väldigt mycket om. Yes. Och sen men miljöerna så, då? Ja, sen, vi har ju en karaktär till som jag tänkte att vi kunde prata lite om också. Och det är Carter Burke. Som spelas av Paul Reiser, som är bolagets representant. Ja, just det. Och jag vet att jag nämnde det när vi såg Avatar. Att det finns ju en karaktär där som är nästan exakt en kopia av Burke. Han ser nästan precis likadan ut dessutom. Och det här slimiga leendet och det här välpolerade håret och allt det ser väldigt... Precis, och han har den här inställningen att allting jag säger är rätt och riktigt. Jag har aldrig fel, vi måste göra som jag säger. Liksom. Man köper det. Det är det som är så fascinerande, det är det som är så välgjort. För man köper verkligen honom i början, att han är så fruktansvärt välvillig. Att man tror verkligen på allting. Och i slutet på filmen så verkligen hatar man honom. Men jag tänker hela tiden i början där, när han har brytt sig om att ta fram den här all informationen åt Rick. Och liksom, ja. Han framstår verkligen som den goda killen. Jag vill inte berätta det här för dig innan förhör, men och eftersom du frågar, så här är det. Och verkligen inkännande, sådär. Och man bara, men han säger ju till och med, I'm the good guy, Ripley. Ja. Trust me, liksom. Och man bara, okej. Så i början vet man inte riktigt vad. Som du säger, man vill bara strypa honom med sin egen händer till slut. Och man precis, för att det börjar liksom så här lite som att det händer någon liten grej. Han gör någonting och sen, men herregud, vem som helst kan begå ett misstag. Det var fel bedömning av mig, förlåt. Och så bara, okej, det kan vara så. Men sen händer det en grej till och sen händer det en grej till. Ja. Och till slut så är han inte ens subtil med det. Nej. Så det är ett väldigt, alltså som det här typisk skurkroll, men det är gjort på ett väldigt, väldigt bra sätt för att man köper verkligen honom som en trovärdig karaktär. För att det är en nackdel med väldigt många filmer, som nu senast när vi såg The Expendables till exempel, där vi hade en skurk som var så där överdrivet jätteond. Och om man ska se på det sättet, ingen människa ser sig själv som ond. Alla människor tycker att de själva är goda. Och gör saker ur sitt eget perspektiv för att de själva tycker att det här är det bästa som jag kan göra. Och det köper man verkligen för honom. Han handlar verkligen helt och hållet utifrån sin egen personliga moral och sina egna värderingar. Sen att det är värderingar som väldigt, väldigt få andra skulle hålla med om. Det är en annan sak. Men man köper honom som en realistisk karaktär. Och sen tänker jag också där att han avslöjar sig mer och mer och gör mer och mer drastiska saker. Men det köper jag också för att som sagt, han är väldigt subtil i början och sen så går det lite mer och mer överstyr. Men det köper jag också just för att han börjar också få panik. För situationen börjar liksom slippa honom ur händerna också. Att han måste vidta vissa åtgärder. Ja, men Så till slut kan han inte kosta på sig att vara subtil längre för att komma dit han vill. Mm-hmm. Exakt. Så att det, för annars kan man ju tänka, men gud vad klantig han var nu då. Fast det blir inte riktigt på det sättet. Nej. Till slut har han liksom ingen val. Det känns väldigt naturligt. Mm-hmm. Så absolut. Miljöerna då? Nu när vi ändå... Ja, det visuella. Ja, absolut. Alltså, det är... känner igen sig väldigt mycket. Det gör man. Definitivt. De har behållit väldigt mycket av känslan och stilen i miljöerna från den första filmen. Mm. Men som sagt, igen försökt göra någonting nytt av det. Och det är väl det som är just så fascinerande. Att här har vi en film som samtidigt är väldigt, väldigt lik sin föregångare. Mm. Men samtidigt är helt annorlunda. Mm. Det är väldigt intressant att se. Alltså det är väldigt svårt att sätta fingret på exakt, just detaljmässigt, vad det är som gör att man får den känslan. Och det är väl just det som gör det så bra, tror jag. Men sen tror jag också att det är lite att man får spoiler igen då, men man får veta lite mer om varelserna överlag. Mm-hmm. Att den berättar lite mer än vad föregående film gjorde. Men inte för mycket fortfarande. De Nej. Får fortfarande vara ganska mysteriska och hemlighetsfulla och hotfulla. Men det är ändå att det kommer lite nyheter. Mm-hmm. Tillräckligt för att man ska känna att ja, men det här hade jag inte sett innan. Vad intressant. Samtidigt som de fortfarande behåller liksom det äckliga och mystiken kring dem. Så ja. Jag tror att de har lyckats med en väldigt bra balans där. Just för Jajamän. Det är inte så att vi kör precis som förra filmen var, utan de har ändå lyckats plocka in lite nytt så att det ska kännas som att oj, det här visste jag inte, eller aha, är det så det går till, eller ja. Det här har jag inte sett förr. Så. Yes! Om vi ska ta upp slutstriden då kanske också. Mm-hmm. För att där har vi en sån klyscha som jag vet att du har problem med. Vi hade det problemet Precis i första. Vi hade det problemet i Terminator, vi hade det problemet i den första Alien. Mm. Och nu kom det väldigt, väldigt liknande scen igen. Där liksom man tror att allting är över, men givetvis så visar det sig att monstret eller skurken eller vad det är, inte är död utan dyker upp igen. Ja, fast jag köpte det mer här än i förra filmen. I förra filmen så har den gått och lagt sig och ligger och snarkar och sover medan, och det tar 25 år innan hon upptäcker det. Eller inte, det gör det ju inte då. Men i alla fall, hon hinner liksom klä av sig och hon hinner natta katten och hon hinner fan och hans måste, jag vet inte liksom. Och det, där kände jag, men herregud. Alltså, det här är en sån farlig och känslig varelse, så borde den liksom någonstans ha reagerat, för hon är inte direkt subtil. Mm-hmm. Hon går runt där och gör sina grejer och dänger och slänger liksom. Och jag tror att det var det som irriterade mig, det var just omständigheterna kring den här varelsens comeback, för att jag tycker mm-hmm. och ligger den alien och sover i din skepp, du borde märka det, alltså du borde känna av dens närvaro, du borde känna av att jag är fortfarande i fara. Jag hade inte tagit av mig pyjamasbyxorna liksom. Det kändes inte liksom, det kändes lite krystat. Det känns väldigt filmiskt, alltså det känns tvunget, det är forcerat för filmens skull. Ja. Snarare än att det skulle kännas realistiskt. Ja, och sen ligger det här och snackar, nej, men här. I den här, så köpte jag det mer för att det kom väldigt oväntat och väldigt pang på. Mm. Den var fortfarande in action så att säga, och de tror att de har klarat sig, så poff så dyker den upp lite direkt igen sådär. Ja. Och det kändes och, också, och dessutom den stora skillnaden, Ripley får också vara mer proaktiv och ja. Får faktiskt använda sig av sina färdigheter och sina kunskaper för att faktiskt besegra den en gång till. Ja, så, och det här var ju själva liksom spoiler igen, men själva hon-monstret eller vad man ska säga, klart att hon är jävligt pissed off, alltså hela hennes ja, jag kan förstå det, jag kan förstå att hon är svår att ta död på, för hon är jättearg. Det hade jag nog också varit om jag hade varit hon, sådär nu kommer Ripley ha förstört allting liksom. Nej men, lite så, men som sagt jag menar, det jag gillar var nog just att de inte tappade tempot däremellan. Nej, det förstår jag. Så att man hann koppla bort. För det här var man fortfarande lite på sin vakt. Och så puff, så kom det liksom. Mm. Så ja, jag köpte det mycket mer den här gången faktiskt. Ja. Sen kunde jag nästan förutse kanske att hon skulle kasta ut den i rymden på något sätt. Annars är det ingen alien-film eller någonting. Jag vet inte. Men absolut. Och så fick det vara lite spännande för att den här flickan fick vara i riktig fara en sista gång och allt. Precis. Ja. Push every button on Ripley liksom. Absolut. Lite så. Mm. Men vad skulle du vilja säga i slutändan? Liksom, vilken av de här två filmerna är den bättre? Denna, tror jag. Tycker du att det är nödvändigt att man ska ha sett första filmen innan man ser den här? Ja. Det tycker jag nog. Jag tycker att man ska se första för första är inte dålig. Jag gillade den första. Mm, nej, jag håller precis med dig där också. Och jag tycker att man ska se den första för att få Ripleys bakgrund med sig. För att förstå varför hon är så nedbruten som hon är i början. Och för att förstå hennes resa i den här filmen, hennes mentala resa i den här filmen. Så vill jag att man ska se första. Så det har jag sagt. Det håller jag med om. Det är mycket intressantare om man har med hennes bakgrund och tidigare erfarenhet. Ja, absolut. Däremot skulle jag vilja säga så att jag brukar jämföra de här filmerna lite med Terminator-filmerna för att de har lite liknande relation mellan ettan och tvåan. Ja, men skillnad på att här är bägge bra. Det är inte enligt dig, jag gillar Terminator 1 också, fast av andra orsaker. Men här tycker jag att det är mindre viktigt att se den första innan man ser den andra. Mm. Därför att man behöver egentligen inte veta fullt så mycket. Man behöver veta liksom att okej, hon har varit ute i rymden och träffat en alien som dödade alla hennes kompisar. Mm. Man kan sammanfatta det väldigt, väldigt fort. Medan det, hela det Terminator, den första, det är ganska mycket. Det är ganska mycket att ta in. Där tycker jag att det är mycket viktigt att man faktiskt har upplevt det. För att verkligen få, som sagt, det har ju att göra med vad man har för upplevelse också av den andra när man ser det, för att man får inte den här chockeffekten. Som du hade ju ingen aning om det. Spoilervarning för Terminator 2 om någon nu inte har sett den. Men att Schwarzenegger faktiskt spelar den goda Terminatorn i den filmen. Mm. Det gör har en väldigt stark effekt första gången man ser den. Mm. Om man inte vet om det efter att ha sett den första. Och jag tror inte, här är det inte riktigt samma sak. Fast, nej, inte på det sättet kanske. Fast jag tycker ändå att man ska se ettan i alla fall. Jo, självklart. Det håller jag med också. Det tycker jag också. Och så känner jag också att har du sett ettan så har du sett hur Ripley kan vara en gång. Och då är det så skönt att se tvåan och se henne komma tillbaka till det. Tills man börjar känna igen henne igen. Alltså du vet. Absolut. Och den känslan blir nog mycket starkare om man har sett ettan. För att då vet man hur Ripley kan vara. Och då längtar man lite tillbaka till det. Och så får man, ja, så. Ja, men det är lite fint. Det blir liksom som återseende med nästan. Nej, men. Så. Yes. Topp tre då. Mm. Och för att hedra Carrie Henn och hennes korta filmkarriär då. Som Newt. Så tänkte vi prata om barnskådespelare. Mm. Eller skådespelerskor. Mm. Vilket man vill. Mm. Och på tredje plats där, yes, så har vi någon som faktiskt har gjort väldigt mycket väsen av sig på sistone. Verkligen blivit mycket uppmärksammad redan från när hon startade till nu. Ja, och den film jag främst tänker på när man tänker på henne som barnskådespelare eller ung skådespelerska, det är en film som alltid får mig att gråta. Och det är Leon. Och då pratar vi givetvis om Natalie Portman. Alltså den filmen. Alltså jag tror jag gråtit varje gång jag har sett den. Men det är liksom spel mellan henne och Sean Reno heter han, va? Ja. Alltså de har sån kemi och det är så fint att se hur hon lär känna den yrkesmördaren. Och alltså det låter helt sjukt när man säger det så. Men alltså, ja. Båda jag förstår rolltolkningar. Jag förstår vad du menar. Alltså, det är en väldigt varm film på många sätt. Absolut. Om man sitter och hejar på dem och man vill bara att det ska sluta bra. Och så, ja, men i alla fall. Hon är faktiskt halv Israel. Portman? Intressant att veta. Absolut. Fyllde 30 bara för ungefär 2 månader sedan. Ser man på. Så hon är faktiskt fortfarande ganska ung. Ja. Absolut. Det känns så här, just när det gäller vissa skådespelare så det känns som att ja, men de måste ju vara jättegamla, de har funnits med så jättelänge, men man glömmer lätt att som till exempel Natalie Portman, hon har faktiskt inte haft sån där jättelång filmkarriär. Nej. Och börjar de då också när de är väldigt unga så hinner man ju faktiskt med en del innan man blir 30. Alltså, absolut. Är du typ 12-13 när du börjar så hinner du med en hel del. Verkligen. På de åren liksom. Där har vi väl ett väldigt bra exempel då på vår nästa placering här på listan. Mm, som har varit bioaktuell precis nu faktiskt. Jajamän. Under lite tråkiga omständigheter dock får vi väl säga. Ja, om man ska prata om det. Men jag, ja. Det tycker jag faktiskt att man kan, det kan man prata eller läsa mer om på annat håll. Så det tycker jag inte vi behöver ta upp allt för mycket. Nej. Men vi pratade om Christian Bale. Ja. Och The Dark Knight Rises som vi fortfarande inte har kommit iväg att se. Yes. Hoppas att vi kommer inom de närmaste veckorna. Det ska bli av. Den dyker nog upp här så småningom inom en snar framtid. Jajamän. Men han är också reklam att han har varit med väldigt länge. Faktiskt. Men han har också varit så där väldigt kontroversiell på många sätt. Så han har varit, men han har ändå sån. Det är så grej som vi pratade om innan när vi pratade om att sätta ihop den här. Att just, det känns som att de som har börjat väldigt tidigt som barnskådespelare i många fall har det har inte gått så bra för dem alla gånger. De har blivit liksom väldigt utslagna eller liksom har hamnat i knarkträsket eller på något annat sätt liksom hamnat i väldigt stora personliga problem. Och Bale har ändå haft en del så kontroverser och liksom medieskandaler och sådär, men han har ändå klarat sig ganska bra. Han har klarat sig bättre än de flesta, känns det som. Alltså det har nog att göra. Nu visar jag bara det klippet vi kollade på innan från The Machinist, att han är en väldigt dedikerad skådespelare. Fruktansvärt, verkligen. Och det är något som har gjort att han kanske har orkat hålla sig kvar. Om man jämför honom, liksom, om man ser honom i Batman jämfört med hur han ser ut i The Machinist, alltså det är svårt att föreställa sig att det är samma person. Mm. Det är helt makalöst. Och en annan så här lite rolig detalj, att den allra första långfilm han var med i är faktiskt en svensk barnfilm. Just det. Det är inte så där många som tänkt på det, men det var han faktiskt. Han var faktiskt med i Mio min Mio och spelade Jum-Jum. Där ser man. Men sen vet jag inte främst vad en annan film du tänkte på när vi tog upp någon som barnskådespelare. Det är det. En film som kom ut samma år och Empire in the Sun. Mm. Som är drama om engelsk pojke som lever i Japan under andra världskriget. Mm. Som är väldigt, väldigt bra. Klart värd att se. Yes. Spännande, spännande. En annan liten detalj, om vi ändå är inne och pratar om Mio min Mio, det är att skurken där, för er som känner till det vill säga Rida Kato, faktiskt spelas av Christopher Lee. Många kände Hollywood-namn i den. Faktiskt, det är ganska lustigt. Alltså det enda jag kan komma på så annars så här på rak arm, det är när Mark Hamill spelade skurk i Hamilton. Det är en annan sån intressant detalj. Så. Men, då går vi ut till första platsen. Mm. Där har vi en skådespelerska som vi faktiskt har tagit upp ett par gånger tidigare. Mm. Som vi båda tycker är väldigt spännande, men som är barnskådespelerska nu, men som vi nog tror, om hon fortsätter på den karriären som hon har gjort, nog har ganska mycket förutsättningar att bli någonting stort. En av de riktigt, riktigt stora tror jag faktiskt, om hon förvaltar det hon har nu. Och det är Chloe Grace Moretz, som vi har pratat om som Hit Girl i Kick-Ass, eller som nu i Hugo var hon med också, och även i Dark Shadows. Mm. Klart sevärd. Och jag gillar också henne. Alltså, hon är ung, men hon har fortfarande, eller hon, det märker man redan nu, att hon har ett sätt att lägga om sin spelstil. Ja. Och det vill jag verkligen ge henne cred för. Att hon kan skifta liksom mellan olika approaches, eller vad man ska säga. Och det är inte det lättaste, för jag tror att oftast så hamnar man kanske i ett fack och man hamnar i ett visst sätt att spela. Alltså, det är inte lätt att utmana sig själv och bryta mönster liksom. Men kollar man på de filmerna som hon har gjort hittills så är hon väldigt olika, liksom, både i kroppen och i sätt, alltså du vet. Ja, särskilt i Hugo så kändes det nästan inte som att det var samma person. Nej, men hon var väldigt annorlunda i Dark Shadows också. Så Jo, att, det är sant. just därför ska det bli väldigt spännande att följa henne för att se hur hon fortsätter och vidareutvecklar det, om hon fortsätter, om hon lyckas fortsätta och behålla det. För att det är riktigt bra. Och Det svårt. beror väl på mycket vad hon får för roller, för att hon ligger väl kanske lite i riskzonen att bli lite typecastad i sådana här lite udda, mörka roller. Men så att säga, hon hade den här väldigt mer normala, Lite snälla dramatiska flickan rollen i i Hugo. Hugo. Ja. Och det gjorde hon definitivt bra, även om karaktären i sig tyckte jag personligen kanske var lite tråkig, men det var inte hennes fel. Nej, men hon gjorde den fortfarande bra utifrån Ja. hur den karaktären skulle vara. Och det är det jag Precis. menar, att hon kan skifta mellan olika lägen. Hon kan gå in i en sån roll också. Så ja, men det ska bli spännande att se var hon tar vägen någonstans. Jajamän. Hon är värd första platsen, tycker jag. Yes. Det var allt för den här veckan. Så som vanligt, vill ni höra mer av oss så finns vi på popcorn.com, popcorn, och där kan ni också hitta länkar till vår sida på Facebook och Google Plus, vår Twitterkonto, vår sida på iTunes där ni kan prenumerera på podcasten. Ni kan också skicka brev, mail till oss, brev at popcorn.com. Bara gå ut på Och nätet helt enkelt, där är ja, vi. exakt. Vi finns lite överallt. Men som sagt, det var allt för den här veckan, så tackar vi för oss och så hörs vi nästa gång. Och då verkar det som att det blir lite Dracula, kanske. Vi får se. Det är inte alls omöjligt. Vi har lite saker på lur här och Dracula är en av dem. Yes. Men vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej! Hej.